30 ratach 0% zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 sierpnia, jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Donald Trump potwierdza, 2 amerykańskie okręty podwodne o napędzie atomowym są bliżej Rosji. Pod Szczytnem kierowca busa nie zatrzymał się przed znakiem stop, wjechał pod pociąg i zginął. Powraca radiowy Dom Kultury. Audycja na naszej antenie za godzinę. Amerykańskie atomowe okręty podwodne są teraz bliżej Rosji, mówi w wywiadzie dla telewizji Newsmax Donald Trump. Prezydent USA wczoraj nakazał rozmieścić 2 jednostki o napędzie nuklearnym w odpowiednich rejonach w reakcji na groźby byłego prezydenta Rosji. Dmitrij Miedwiediew polecił w mediach społecznościowych Trumpowi, by pamiętał o swoich ulubionych filmach, o chodzących martwych, a także o tym, jak niebezpieczna może być nieistniejąca w przyrodzie martwa ręka. Martwa ręka to potoczne określenie sowieckiego systemu odpowiedzi na atak nuklearny. Były prezydent Rosji powiedział kilka bardzo złych rzeczy, mówiąc o atomie, a kiedy pada słowo atom, zapala mi się czerwona lampka i myślę, że warto być ostrożnym, tłumaczył w rozmowie z Newsmax Donald Trump. Dlatego wysłałem w ten region 2 atomowe okręty podwodne. Chcę się tylko upewnić, że jego słowa to tylko słowa i nic więcej, dodał amerykański przywódca. Nie było sygnalizacji świetlnej i szlabanów. Był znak stop, ale kierowca go zignorował. Rano na przejeździe kolejowym we wsi Olszyny pod Szczytnem prowadzący busa wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Szczecin-Białystok. Kierowca zginął na miejscu. Pociągiem podróżowało 550 osób i 4 osoby z obsługi. Żadnej z nich nic się nie stało. Jak opowiada jeden z podróżnych, Tomasz Bartnik, auto uderzyło w lokomotywę. Ta laweta jest wbita w lokomotywę w środek. On 400 metrów ciągnął jeszcze tą lawetę. Centralnie wjechał. Cała lokomotywa też jest uszkodzona. No jest tragicznie. Kolej podstawiła drugi skład, do którego podróżni się przesiedli. Lokomotywa, która brała udział w wypadku, nie mogła jechać dalej. PKP Intercity informuje, że w związku z tym zdarzeniem pociąg Biebrza relacji Gdynia Główna Warszawa Wschodnia odwołano na odcinku Szczytno-Białystok i uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Mogą występować w niemal połowie kraju. Podczas burz w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu, a prędkość wiatru może dochodzić do 70 km na godzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Wszystko wskazuje, że poznańskie lotnisko pobije w tym roku rekord pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Niezmiennie największą popularnością cieszą się loty wakacyjne. W wyjazdach pasażerów wspierają pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, którzy wydają paszporty tymczasowe. W tym roku lotnisko Ławica obsłuży ponad 4 miliony pasażerów i będzie to kolejny rekord dla tego portu. Podróżni najchętniej latają z Poznania na południe Europy, ale atrakcyjne są też o wiele krótsze połączenia, mówi rzecznik lotniska Marcin Wesołek. Zdarza się, że nawet więcej niż jeden lot dziennie do Pragi w Czechach. Wiemy, że do Pragi jeżdżą z Poznania pociągi, ale ten pociąg jedzie 7 godzin, a samolot z Poznania leci 38 minut. Coraz większym zainteresowaniem pasażerów cieszy się też punkt szybkiego wydawania paszportów tymczasowych, który działa od końca kwietnia. Do końca lipca skorzystało z niego ponad 700 pasażerów. W tym punkcie można wyrobić paszport tymczasowy dosłownie w kilkanaście minut. Podobne punkty działają na lotniskach w 5 innych największych miastach w Polsce. Maciej Szefer, Polskie Radio. Stali słuchacze znają audycję doskonale. Za godzinę ponownie na antenie Trójki Radiowy Dom Kultury, prosto z festiwalowego studia w Katowicach. Zapraszanie kto inny jak Agnieszka Obszańska. Jedyny taki powrót, tylko raz, Radiowy Dom Kultury w sobotę. Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś i Agnieszka Obszańska. Zapraszamy wyjątkowo od 14 do 16. No jest to wyjątkowa okazja. To bardzo bliski nam festiwal, więc cieszymy się, że mamy taką możliwość. I już. Zapraszamy i na audycję, i do Katowic, na scenie Trójki, na OFF Festiwalu. Do jutra kilkudziesięciu wykonawców z kraju i zagranicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale miejscami może się chmurzyć. Przelotnie popada deszcz, a w południowo-wschodniej połowie kraju możliwe burze, nawet z gradem. Najcieplej na Zamojszczyźnie 27 stopni, w centrum 24, chłodniej nad morzem 20.

Ależ to było zaskoczenie, gdy usłyszeliśmy pierwszy raz te dźwięki, album zespołu Iron Maiden Senjutsu. Przyjechali z tą płytą, dali dwa fantastyczne koncerty w Krakowie. Dzisiaj wracają do Warszawy, ale nie ta najnowsza płyta w roli głównej, tylko właściwie przegląd najważniejszych nagrań z całego dorobku, a mają ich no troszkę. Między innymi utwór, który debiutował 41 lat temu. Czy pamiętają Państwo, gdy pierwszy raz usłyszeli Two Minutes to Midnight? dzisiejszym koncercie zespołu Iron Maiden na Stadionie Narodowym. Koncercie, który od dawna jest już wyprzedany. Tam najważniejsze utwory z różnych istotnych, długogrających płyt. Power Slave, Number of the Beast, Killers, Seventh Son. Będzie również utwór, no właśnie, Two Minutes to Midnight i obok Aces High. Te dwie pieśni zadebiutowały na koncercie, proszę sobie wyobrazić, w Warszawie 41 lat temu, prawie dokładnie, 9 sierpnia tu, vis-a-vis Myśliwieckiej w sali Torwaru. To znaczy, trudno powiedzieć, że byliśmy na koncercie, bo w momencie, kiedy dotarliśmy tam, ja mówię akurat o sobie i moich kolegów, z vis-a-vis Myśliwieckiej, pobiegliśmy tam tuż po programie o 19 i nagle się okazało, że mieścimy się wyłącznie w holu. Dalej nie ma ani kroku do zrobienia. To po prostu tak pełnego torwaru nie widziałem chyba od koncertu Tangerine Dream. Niezwykłe. Niezwykłe i niezapomniane. No i te nagrania wrócą dziś. Myślę, że Bruce Dickinson o tym pamięta, jeżeli nie, może się uda mu przed dzisiejszym wieczorem przypomnieć. Ważne są te chwile, kiedy się pierwszy raz słyszy jakieś nagranie. No i właśnie teraz, Burrum, poproszę Państwa uszy na 6 minut. Gdy człowiek coś światu da. natura. Ty już nie liczysz na nic, bo rozum poddał się. Poddał się. Ciekawe, czy wrócą te soboty, kiedy to łych drzemu mogliśmy trzy z tego słoika wyjąć, czasami więcej, ale trzy łychy drzemu niejednokrotnie. No dobrze, zobaczymy, cieszmy się z tego, co do tej pory do nas dotarło. Ten utwór nazywa się Sobie Potrzebni. W sprawie zegarka, a mogą Państwo według nas ustawiać swoje punktualnie co do sekundy w 11:30. Jeżeli powiem, żebym poprosił Państwa uszy na najbliższe 4 bururum minuty? so fine. You run all around this whole wide world, can't get away from the blues. You can run all day, run all night, you can't get away from the blues. Oh, I'm feeling so fine, feeling so fine. Niesamowite. No i Robert Plant tutaj gościnnie. Nie, to nie jest utwór z jego nowej, szykowanej na wrzesień płyty. To jest utwór, który on zaśpiewał razem z Paulem Wellerem na nowej płycie Wellera. Człowieka, którego pamiętamy, a przynajmniej powinniśmy, chociażby z czasów The Jam. Weller postanowił sięgnąć do utworów, które weszły w jego życie, gdy był młody. Tak sobie dziś układają artyści. Czy to ma związek z ilustracją, którą... Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. I on sięgnął po nagranie, które urodziło się w zespole Incredible String Band. Czy w ogóle ktoś pamięta o takiej grupie? Rok 1969-70, czasy Woodstock, to najważniejsze chwile w historii tej grupy. I wśród ważnych nagrań tego okresu, a taki drobiażdżek. This moment is different from any before it. This moment is different, it's now. And if I don't kiss you, that kiss is untasted. I'll never, no, never get it back. But why should I want to? I'll be in the next moment. Sweet moment, sweet lover, sweet now. Ileż osób usłyszało dzisiaj tę nazwę pierwszy raz w życiu? Incredible String Band. No, 55 lat, tak? Jeżeli chodzi o następne nagranie, nie powiem ile lat, nic nie będę mówił. Powiem tylko, że to odnalezione za kredensem, no i ukaże się na płycie wkrótce, a wspomnienia? O, proszę sobie wyobrazić, że były i to nie jedne. Thank you. time, and it's time to admit your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring me your love someday. I will be there.

No i potem chyba czas, żeby Bruce przyjechał do nas z tym ostatnim swoim solowym projektem. Jest po prostu mistrzowski. On jeszcze opowie nie raz chyba o tym, jaki miał dla niego związek i że powstał właśnie po patrzeniu na tę okładkę. No dobrze, posłuchajmy jednego utworu, a ja się pokłonię w imieniu Michała Jakubika, Dariusza Pieroga i swoim Piotr Kaczkowski. Dziękuję, ukłony. Your tears.